نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں بروقت مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. ومن يفعل ذلك، اور جو شخص اس بات پہ توجہ نہ رکھے گا اور واقعتاً اس کی اولاد اور اس کا مال اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گا، فأولئك هم الخاسرون، یہ حقیقت ہے کہ دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں. آج ہر شخص سعادت کی زندگی گزارنے کے لیے اپنی عقل و بصیرت کے مطابق زندگی گزارنے کا کرائٹیریا بناتا ہے کہ زندگی بسر کرتے وقت اس کو مسرت اور خوشی اس کے ساتھ ساتھ رہے، اطمینان قلب اور سکون والی زندگی و بسر کرے، جس کے لیے ہر جائز اور ناجائز راستے اختیار کیے جاتے ہیں. لیکن اصل سکون اور امن اور وقار اور طمأنینت قلب جو ہے وہ اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر کو اپنا معمول زندگی بنانے لیتا ہے. ذکر کیا ہے اور کون سے ایسے اذکار ہیں؟ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیل و نہار کو گزارتے وقت اپنے عمل سے بھی اور اقوال کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ بتلایا کہ وہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں کس طرح گزارتے ہیں. لیکن تمام تر مصیبتوں اور مشاکل اور دکھوں کا علاج اگر کوئی چاہتا ہے تو کون سے ایسے بڑے اذکار ہیں جن کو ہر وقت کرنا اس کے لیے ضروری ہے. عربی زبان میں ذکر سے مراد تعریف ہے, اور تعریفوں کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. عربی زبان میں ذکر سے مراد شرف ہے, بزرگی ہے. کسی کی بزرگی اگر دنیا میں بیان کی جائے تو وہ ایک ہی ذات ہے, وہ اللہ کی ذات ہے جس کی ہم سب کو بزرگی بیان کرنی چاہیے. ذکر سے مراد دعا بھی ہے, نماز بھی ہے. دعا جب انسان کرتا ہے, جب نماز انسان پڑھتا ہے تو یہ اللہ کے ذکر پر ہی مبنی ہے. اور وہ نماز یہ وہ دعا جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ حقیقت میں نماز اور دعا نہیں کہلاتی. عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ذکر الامر. اس شخص نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے. حقیقت میں وہی ذکر انسان کو سکون دے سکتا ہے جو ذکر انسان سمجھ کر کرے. کتنے ہی لوگوں کو آپ نماز کے بعد دیکھتے ہیں ان کی انگلیاں اس طرح حرکت کر رہی ہوتی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی زبان انہوں نے تیز کیسے بنا لی. ہمارا تصور سے کم از کم باہر ہے کہ وہ اتنی تیزی سے کیسے ذکر کر لیتے ہیں. یہ ذکر روٹین کا ذکر ہے, یہ عبادت کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی اپنے اثرات چھوڑتا ہے. ایک روٹین بنی ہوئی ہے انگلیوں کو حرکت دی اور مسجد سے باہر چلے گئے, یا یہ ہے کہ ہاتھ بھی اگر کوئی بھول جانے کی غرض سے تسبیح پکڑی ہے تو وہ اس تیزی سے گھومتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس پہ کیا پڑھا جا رہا ہے. ایسا ذکر انسانی زندگی پہ کوئی بھی اثر مرتب نہیں کرتا جو سمجھ کر نہ کیا جائے, بلکہ آپ تھوڑا سا توجہ کریں اپنی عبادات پہ تو جو عبادت بھی غور سے نہ کی جائے, جو نماز بھی خوشی و خلوص سے خالی ہو وہ بھی انسان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا. وہ نماز ایسی ہے اس کے ساتھ انسان ہر برائی بھی کرتا ہے, جبکہ نماز کی خصوصیت قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. آج ہماری نمازی ہم کو کیوں نہیں روکتی تو کہ ہماری نمازوں میں وہ اثر نہیں ہے, وہ قوت نہیں ہے. الغرض حقیقی ذکر وہی ہے جس کو سمجھ کر کیا جائے. عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ذکر حق فلان, فلان کا حق ضائع ہونے سے اس نے بچا لیا اور اس کی حفاظت کی. آج دنیا میں اگر کوئی شخص اپنی جمیع ممتلکات جو ہیں جس کا وہ مالک ہے اس کی حفاظت چاہتا ہے, بلکہ اپنی جان کی بھی حفاظت اور اپنے اہل عیال کی حفاظت چاہتا ہے, اپنے اموال کی حفاظت چاہتا ہے, تو اس کے لیے وہ اوراد وہ اذکار کرنے پڑیں گے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے الذکر من الرجال. یہ شخص بڑا مضبوط اور بہادر ہے. زندگی گزارتے وقت اگر دنیا کے اندر مصیبتوں مشاکل اور دکھوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ہر قسم کی برائی کا دفاع کرنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اگر کوئی مضبوطی اور بہادری چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اللہ کے ذکر کو لازم رکھنا. اس لیے جب میدان جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی مخلوق کو حکم دیا تو فرمایا جب تم میدان جہاد میں بھی جاؤ تو وہاں بھی اللہ کا ذکر کرو. سب جو تو ثابت قدمی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے الذکر لہو ذکر من الناس. یہ ایسا شخص ہے, اس شخص کی لوگوں میں شہرت ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی حفاظت فرماتے ہیں, یہ ایسا اللہ کا مقرر بن جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کا تذکرہ اور اس کی شہرت آسمانوں میں فرماتے ہیں. اور حقیقت میں یہی شہرت حقیقی شہرت ہے کہ انسان دنیا میں کوئی نیکی کا عمل کرے اللہ جل شانہ نورانی مخلوق فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ فرمائے اور فرمائے کہ خالق اپنی مخلوق کے سامنے کہ فلاں بندہ اس کا تعلق میرے ساتھ مضبوط ہے. آج ہم اللہ سے اگر محبت کرتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ خالق سے ہمیں کرنی چاہیے. کون سے احکام کی بات ہے؟ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات تو یہ ہے کہ خالق و مالک کہے مجھے اس اپنے بندے سے پیار ہے. بڑی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم میں سے کسی کی سفارش کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بڑی بات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت. ایک زندہ ہے, ایک مردہ ہے. جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کی مثال تو زندہ کی ہے, وہ کچھ فائدہ بھی دے دے, کچھ کر بھی سکتا ہے, اللہ اس سے برکت بھی دے سکتا ہے. اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ تو مردے کی مثال ہے, کوئی بندہ اس کو پسند نہیں کرتا. آج وقت ہے جو شخص چاہتا ہے اپنے گھر کو باغیچہ بنانا, اپنے گھر میں ذکر کرے. اور جو زندگی کے باوجود قبرستان کو رسم کرتا ہے وہ اپنے گھر کو ذکر سے خالی کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من استجع مضجعا لم يذكر الله فيه كان عليه ترة يوم القيامة ومن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه ترة يوم القيامة. مجلس بیٹھتی ہے, دفاتر کے اندر, مساجد کے اندر, مدارس اور موروں کے اوپر, لیکن ہر مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے قیامت کے دن یہ مجلس اس کے لیے وبال بن جائے گی اور باعث حسرت بن جائے گی جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہو. لیٹا ہے, سونے لگا ہے, ہر شخص اس کی ضرورت ہے آرام کرنا. اگر آرام کرتے ہو تو اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا, یہ آرام کرنا بھی باعث حسرت بن جائے گا اس کے. ہائے کاش یہ آرام نہ کرتا جس نے اللہ کا ذکر ہی نہیں تھا. سوتے وقت تو اللہ کا نام ہی نہیں لیا, بیداری کے وقت تو اللہ کا نام نہیں لیا. دنیا جہان کے جبھی چیزیں جو ہیں اور جبھی معاملات کے بارے میں ہماری معلومات بڑی باتیں ہوتی ہے, اگر ہمیں نہیں آتا تو سونے اور جاگنے کی آداب نہیں آتی. اور اگر آپ غصہ نہ کرے تو ہر ساتھی اپنے دل سے ذرا پوچھ لے تو وہ مکمل دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے اور جاگتے وقت پڑھی کیا وہ ساری کی ساری ہمیں یاد ہیں؟ فیصلہ دل کر دے گا تمہیں کہ ہاں تم زندگی جس کے مطابق گزار رہے ہو, تو تینی زندگی بسر کر رہے ہو یا ایک حقیقی مسلمان کی زندگی بسر کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس لیے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں بڑے ہی برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. اللہ کے ذکر میں مشغول لوگ معمولی لوگ نہیں. اللہ دنیا میں فوراً ان کو پانچ انعامات سے نواز دے رہے ہیں, الا حسبتم الملائکۃ نازلۃ قوم یذکرون اللہ. جو قوم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے اللہ کے فرشتے ان کے استقبال کے لیے, ان کے پروٹوکول کے لیے آ جاتے ہیں. وغشیتہم الرحمۃ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. ونزلت علیہم السکینہ اور سکون اللہ کی طرف سے نازل ہو جاتا ہے. وذکرہم اللہ فی من عندہ کہنے سے اللہ آسمانوں کے مجلس قائم کرتے ہیں اور ان لوگوں کا تذکرہ نورانی فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے, ناداہم منادی من السماء قوموا مغفورا لکم, اور ان فرشتے میں سے ایک کو بھیج دیتے ہیں, جاؤ آسمان دنیا پہ جا کے اعلان بھی کر دو, اے اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے والے اسے تمہاری مجلس ختم ہوگی ہے, جتنے تم بیٹھے تھے اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. اور دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں, یہ قال لهم قوموا غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. کھڑے ہو جاؤ, اللہ نے تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, صرف معاف نہیں کیے جتنے تمہارے گناہ تھے ان کو نیکیوں میں بھی بدل دیا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن یعمر فی الاسلام لتکبیرہ وتسبیحہ وتہلیلہ. بندے کسی کی 60 سالہ زندگی ہے, کوئی 80 سال دنیا میں رہتا ہے, سب سے اصل زندگی گزارنے والا تو وہ ہے جس کی زندگی میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اس طرح کے کلمات کثرت سے ہوتے ہیں، اس صبر کی کوئی پیاری زندگی نہیں گزار رہا. آج انسان کوشش کر لے، لاکھوں کاروبار ہوتے ہیں، سچی بات یہ ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں، اللہ کہ اللہ جس کو دین دے دے اور صبر دے دے اور قناعت دے دے تو وہ سب سے بڑی خوشی کی زندگی بسر کرتا ہے، ورنہ یہ پیٹ نہیں بھرتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ جل المیزان، ساری زندگی نیکیاں کر لو تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نام اعمال کا پلڑا جو ہے وہ بھر جائے گا، لیکن ایک کریمہ اللہ کی تعریف کا الحمدللہ کہنے سے انسان قیامت کے دن دیکھے گا میزان کا پلڑا بھر جائے گا. اور فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ جل آن اور اترنا عمرہ بین السماء والارض، آسمان کو دیکھنے سے چند لمحات انسان دیکھ رہے سر چکرا جاتا ہے، لیکن تصور نہیں آتا اتنا بلند ہے والا آسمان. اور حدیث بھی کہتی ہے کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ 500 سال کا، یہ معمولی فاصلہ نہیں. لیکن ایک بندہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، الحمدللہ کہہ دیتا ہے، معمولی سی بات ہے، لیکن اس بندے کو پتہ نہیں ہے اس کلمات کو اللہ پسند کتنا کرتے ہیں. زمین و آسمان کا 500 سال کا خلا جو اللہ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بہت بڑی بات بیان کر دی، الدنیا ملعونۃ الملعون ما فیہا، یہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے. وما والا او عالما او متعلما، ایک دین کو سیکھنے والا، ایک دین سکھانے والا، اور ایک اللہ کا ذکر، اور ایک اللہ کے لیے محبت کرنا اور ذکر کے متعلقات، یہ چیزیں ملعون نہیں ہے، باقی سب اللہ کی رحمت سے دور ہے. اندازہ کیجیے آج دنیا میں کیا کیا چیز نہیں ہے، ان چاروں پاس سے خالی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے. اللہ ہمیں اپنی رحمت میں سب کو ڈھانپ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، کیا دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. مسلمان علیہ السلام کیسے بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا، ہم تو بیٹھے اس لیے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں، اگر اس کی توفیق نہ ہوتی نہ ہم مسلمان ہوتے، نہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازتا. اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو کچھ نہیں ہونا، یہی مومن کی زبان پہ ہونا چاہیے. آج ہم اگر نماز پڑھتے ہیں اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم کرتے ہیں، اور اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہم پہ نہ ہو کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم اجلتکم الا ذلک، سچی بات بتاؤ اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں واللہ ما اجلتنا الا ذاتا، اللہ کے رسول ہم اس بات پہ قسم اٹھاتے ہیں ہمیں تو اور مقصد ہی نہیں ہے، ہم تو صرف اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول فوراً جواب دیتے ہیں انا انی لم استحضرکم تہنتا لکم ولكنه اتاني جبريل عليه الصلاه والسلام فاخبرني ان الله عز وجل يزاهي بكم الملائكه. نسي اور بات نہیں کہتا، لیکن میں تمہیں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ابھی جبریل نے آ کے مجھے خبر دی ہے کہ جتنے بیٹھے ہیں ان کا نام لے لے کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بیان کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کے اندر صرف اللہ تعالیٰ اتنے انعامات نہیں دیتے، اگر کوئی شخص قبر کے عذاب سے ڈرتا ہے تو اس ڈر اور خوف سے دور کرنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے کہ قبر کے عذاب سے کیسے بچ جائے گا. نعمل ابن آدم انجاله من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو انسان کو قبر کے عذاب سے بچا لے. اور یہ بات پہلے سن چکے ہیں، جو سورۃ الملک کی تلاوت کر لیتا ہے، سورۃ التبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، دنیا میں اگر سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے، ایک تو انسان جب ذکر کر کے سوتا ہے تو رات کی جس گھڑی میں اٹھ کے جو دعا کرے اللہ قبول فرما لیتا ہے. تصور کیجئے 30 آیتیں ہیں اس سورت میں اور 1200 سے زائد اس کے حروف ہیں. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کسی آدمی کا دروازہ بھی کھٹکا کے 13000 روپیہ ہاتھ میں دے دے ساری رات اس کو نیند نہیں آتی. سوچے گا یہ کون تھا اور اس کے کیا کروں, کہاں سے آ گئے. ایک مرتبہ سورت الملک جو پڑھتا ہے, ایک تو اللہ جل شانہ جو دعا کرتا ہے ساری رات اللہ قبول فرماتے ہیں, اور 12000 سے زائد اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ لیتے ہیں. یہ بندہ اگر قبر میں جاتا ہے سورۃ تبارک المانعہ من عذاب القبر, قبر کے عذاب سے بچانے والی یہ سورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق. قیامت کا دن ہوگا جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں, شفاعت لراجلین, یہ سفارشی بن کے آئے گی سورۃ الملک. اور دوسری روایت میں آتا ہے خاص مت ان صاحبہ, یہ سفارش نہیں کرے گی, جھگڑا کرے گی اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو بخشے, یہ دنیا میں سورۃ الملک پڑتا رہا ہے. اور روایت کے لفظ ہے فغفر اللہ له, اللہ اس کے بخش دیں گے, اور اس وقت تک یہ سورۃ الملک سفارش کرتی رہے گی, حتی ادخلت الجنہ, جب تک اس کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گی. عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ فرمایا, الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضه ومن ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. نتنے کہتی بات نہ بتا دو جو سب سے بہترین ہے, جو تمہارے رب کے پاس بڑی پاکیزہ ہے, جو تمہارے درجات کی بلندی کا باعث ہے, اور تمہارے سونے اور چاندی کے صدقے سے بھی بہتر ہے. اور تم میدان جہاد میں چلے جاؤ, تمہاری گردنیں دشمن کاٹ دے, تم دشمنوں کو مار دو, جہاد سے بھی افضل جو چیز تم چاہتے ہو تمہیں بتاؤں. صحابہ کیسے بتائیے اللہ کے رسول, وہ کون سی چیز ہے جو اتنے بڑے کاموں سے افضل ہے؟ قال ذکر اللہ, اللہ کا ذکر ان سب چیزوں سے افضل ہے. عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا, لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. سورج نکلتا ہے دنیا کے کونے کونے کو روشنی دیتا ہے, جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے یہ ساری کی ساری دنیا مجھے مل جائے تو مجھے اتنا پسند نہیں جتنا صرف کتنے کلمے کہنا پسند ہے, جو پوری دنیا سے افضل ہے وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ چار کلمات کہنا پوری دنیا سے مجھے پیارے لگتے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ذکر کے بارے میں بتایا, وہاں یہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال نہ بن جائے کہ ذکر کون سا فرض ہے. جیسے آج کل ہمارے اندر یہ مصیبت آ چکی ہے نا, جس بات کو رد کرنا ہو تو اس کے لیے اتنا ہی کہنا کافی سمجھتے ہیں, یہ کون سا فرض ہے جی, کیا مطلب فرض کا؟ تو دنیا میں بتا سکتا ہے کوئی عالم کہ یہ چیز فرض ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ فرض ہے, یہ سنت ہے, یہ موقع ہے, یہ غیر موقع ہے, اس کو چھوڑ دو کوئی حرج نہیں. کتنے لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ کون سی داڑھی فرض ہے جی, کہاں لکھی ہے کہ فرض نہیں ہے, کہاں لکھا ہے کہ یہ سنت ہے, جو اللہ کے اصول نے کام کر لیا ہے وہ ہمارے لیے فرض ہے. حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تھا کہ آپ کے باپ کا تو یہ فتویٰ ہے حج کے بارے میں, حج تمتع کے بارے میں اور حج اعتکاف کے بارے میں, تو کہنے لگے میرے باپ کی شریعت ہے عمر کی کہ محمد مصطفیٰ کی ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفعل, جب اللہ کے اصول نے کیا ہے ہم کریں گے, بات ختم ہو گئی. مومن ڈبل باتیں نہیں کرتا کہ یہ تو فرض ہے, یہ تو سنت ہے موقعہ ہے کہ غیر موقعہ ہے, اور کتنے سنتوں کے چار جو ہیں اسی بات کا بہانہ بنا کے سنتیں نہیں کرتے تو یہ کون سی موقعہ ہے؟ ان مسکینوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہماری نمازوں کے پہلے ہی ناقص ہے, ہماری اصل نمازوں کو مکمل کرنے والی یہ چیزیں ہیں, ہماری اصل نمازیں اگر مکمل نہ ہوئی تو معاملہ کیسے بنے گا؟ اللہ ہماری اصلاح فرمائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ ذکر نہ کرنے سے کوئی عرض نہیں, کہ صدقہ کر لے تو درجات کی بلندی ہے, نہ کریں تو گناہ تو نہیں ہے نا. زکات تو فرض دینی چاہیے. فرمایا جو ذکر نہیں کرتا, ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه الا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. الله يقول فرماتي خمس يقتل في الحل والحرم پانچ چیزیں ایسی ہیں بیت اللہ میں بھی چلی جائے تو قتل کر دو, اگر عام حالت میں بھی ہو تو قتل کر دو. جائز ہے ان کا قتل کرنا, الحیا والعقرب سانپ ہے بچھو ہے, والہدا وہ جو مردار کھاتی ہے چیل دیکھی ہوئی ہے سب نے, والفضل العقور اور ایک باولا کتا ہے, والغرب اور ایک کبوا ہے. فرمایا جو مجلس بیٹھتی ہے مجلس برخاست ہو گئی, بڑی سے بڑی مجلس کیوں نہ ہو بہت بڑے لوگ اس میں شرکت کرنے والے ہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں کیا. الا قاموا عن مثل جیفة حمار وہ ایسے ہی ہیں جیسے مردار سے چیزیں اٹھ کے جا رہی ہیں. اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا کا نام نہیں آتا, ان پہ درود نہیں پڑھا جاتا, وہ مجلس بھی قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جگہ فرمایا فَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ. غور کر لینا اس نے اپنی مجلسوں میں اگر اللہ کا ذکر نہ ہوا اور اللہ کے رسول کا نام نہ لیا گیا تو یہ مجلس تمہارے لیے مصیبت ایسے بنے گی, اللہ چاہے تو اس وجہ سے ہی تمہیں عذاب دے سکتا ہے اور چاہے تو معاف کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لا تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله الا سبح الله بحمده. جب سورج نکلتا ہے تو اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے ایک ایک مخلوق تیار ہو جاتی ہے, کوئی مخلوق نہیں بچتی, ہر ایک اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن ہر چیز کی تسبیح کو تم نہیں سمجھتے وہ کس کس انداز میں تسبیح کرتی ہے. لیکن اس تسبیح سے روز گردانی کرنے والے کون تھے؟ الا ما كان من الشیطان واغبیاه بنی آدم. ایک شیطان اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتا اور ایک آدم کی اولاد میں سے بے وقوف قوم جو ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا. باقی ہر مخلوق اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتی ہے جب سورج نکلتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان کر دیا کہ ایک اثر جنت میں بھی چلا جائے گا لیکن وہ گھڑی جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا. یتحسر اہل الجنت علی شیء الا علی ساعۃ مرت بهم لم یذکر اللہ عز وجل. جنت میں جا کے کسی چیز کی حسرت نہیں کرے گا لیکن وہ گھڑی جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا وہاں بیٹھ کے بھی اس کو حسرت کرنی پڑے گی کہ کاش اس میں ذکر کر لیتا آج کچھ درجے اور بلند مل جاتے. اللہ ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے. عزیزان گرامی آج کے اس مجلس میں انشاءاللہ تین اذکار بیان کرنا چاہتے ہیں. ذکر کی فضیلت کے بعد جن کو لازم پکڑنا انسان کی فراست بھی ہے اور دنیا کی جمی مصیبتوں سے آزادی بھی ہے. پہلا ذکر لا الہ الا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ. اللہ ہمیں اس دعا جو بالکل معمولی ہے الفاظ کے اعتبار سے اور کوئی وقت زیادہ نہیں لگتا لیکن زمین و آسمان کو خلا سے نیکیت سے بھر دیتی ہے, اللہ نے اس کو بار بار کہنے کی توفیق عطا فرمائی. طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ وافضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ جل شانہ نے سب سے افضل دعا جب نے نبی کو سکھلائی. اللہ کے حضور فرماتے ہیں میدان عرفات میں جا کے یہ سب سے افضل کلمہ ہے جب میں نے بھی کہا, اور مجھ سے پہلے انبیاء بھی یہی کلمہ کہہ کے آئے ہیں. وہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, توحید پہ مبنی کلمہ ہے. اور یہی وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد للہ ان الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرہ. اللہ کے رسول درخت کے پاس کھڑے ہیں, درخت کی ٹہنی کو حرکت دی, پتے گر جاتے ہیں. فرمایا دیکھ رہے پتے کیسے گرے ہیں؟ دنیا میں جو شخص یہ کلمہ کہہ دے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک مرتبہ کہہ دے, اس کے جسم میں جو بھی گناہ ہے اسی. عزیزان گرامی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں, ما على الارض احد يقول لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الا كفرت عنه خطايا ولو كانت مثل جبل البحر. جب بندہ زندگی گزارتے وقت ایک مرتبہ کہہ دے کون سا کلمہ؟ لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. اگر سمندر کی جاگ جتنے بھی اس کے گناہ ہو تو اللہ ان سب کو معاف کر دیتا. شارحین لکھتے ہیں سمندر کی جاگ تلف کیوں آیا؟ ایک ڈھیر لگا ہوا ہے یہ تو ختم کر دیا ختم, لیکن سمندر کی جاگ کا مقصد یہ ہے جاگ تو ہر منٹ کے بعد نہیں بن جاتی ہے. پانی کا تسلسل ہے, جاگ بن گئی وہ ختم کر دیا اور بن گئی. فرمایا یہ جو کلمات زندگی کا معمول بنا لیتا ہے ساری زندگی جو گناہ بنتے جائے یہ گناہ کو معاف کرواتا جاتا ہے. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله يرجع ذلك الى قلب موقن الا غفر الله له. یہ کلمہ اتنا بڑا ہے اگر انسان مرتے وقت ایک مرتبہ زبان سے کہہ دے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس سے جہنم کو حرام کرا دے دیتے ہیں. اس لیے فرمایا جب بھی بندہ بیمار ہو جائے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا سے جانے والا ہے لقینی موتاکم لا الہ الا اللہ, اس وقت اس کے پاس بیٹھ کے کلمے کی تلقین کرو تاکہ آخری وقت اگر کلمہ پڑھ لے گا تو جنت میں داخل ہو جائے. اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تخرج رشحاً, اگر مومن کی موت دیکھنی ہے تو اس کی نشانی ہے اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے. وَنَفْسُ الْكَافِرِ تَخْرُجُ مِنْ صِدْقِهِ كَمَا تَخْرُجُ نَفَسُ الْحِمَارِ, اور کافر جب مرتا ہے نشانی سامنے آ جاتی ہے پسینے کی بات نہیں بلکہ ایسے لمبے لمبے اور برے سانس لیتا ہے جیسے گدا سانس لے رہا ہوتا. اللہ ہمیں ایسی موت سے بچائے, اور جب تک رکھے ایمان پہ رکھے اور خاتمہ بھی ایمان پہ ہی کرے. اللہ کے نزدیک مشکل نہیں ہے اللہ جب ہمیں دنیا سے لے کے جائے تو ہماری زبان پہ کلمہ ہو. اور جب بندہ اس طرح دعا کرتا ہے خلوص نیت سے اور کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ اس کو نصیب فرما دیتے ہیں. ابو ذر غازی محدث ہے ابن حجر السلامی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں فتح الباری میں جب موت آنے لگی ساتھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو, کہتے رک جاؤ میں تمہیں اس حدیث کی سند نہ سناؤں, پوری حدیث پڑھ کے سنائی. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے. اور جب مکمل سورت پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ پہ آگے انگلی اٹھائی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, اور آنکھوں کو اٹھایا اور مسکرا دیے دخل الجنہ کے لفظ بولے نہیں اور اللہ کے پاس چلے گا. راوی لکھتے ہیں اللہ کے درگزی کا بندہ کی علامت دیکھیے, جو نیت تھی وہ پوری ہوگی, زبان سے تو دخل الجنہ نہیں کہہ سکے لیکن اللہ نے جنت میں داخل کر دیا ہوگا. اللہ ہم سب کے نصیبے میں فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب الجنہ حتى تفضي الى العرش مجتنب الكبائر، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے دل سے بھی خالص ہو کے کہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ تو کہتے اور اپنے نفس کو معبود بنا کے مرضی اس کی چلائے، یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے. اور لا الہ الا اللہ یہ بھی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ مسجد میں جو کہہ دیا باہر جا کے اس پیشانی کو کسی اور جگہ جھکا دے، یہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا، روٹین ہے کر لے جتنی چاہتا ہے، اس کا ثواب نہیں اس کا مل سکتا. مخلص ہو کے بھی یہ کلمہ کہہ دیتا ہے، یہ اتنا مکرم کلمہ ہے، قیامت کے دن اس کلمے کی وجہ سے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیے جائیں گے، اور یہ کلمہ ہی بندے کو عرش کے نیچے لے جائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو اس کلمے کے بہت سارے فضائل ہیں، اگر دنیا میں کوئی مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے، کتنی مصیبتیں ہیں، گھر بار میں مصیبتیں، اپنی جان میں، لیکن اگر ہر قسم کی مصیبت سے بچنا چاہتے ہو، وَإِنَّ قَوْلَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ تَدْفَعُ عَنْ قَائِلِهَا 99 بَابًا مِنَ الْبَلَاءِ أَدْنَاهَا الْهَمُّ. غور کر لو، زندگی گزارتے وقت 99 مصیبتوں کے دروازے اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں. سب سے گھٹیا مصیبت غم ہے. ایمانداری سے بتائیے، غم گھٹیا مصیبت ہے کہ بڑی ہے؟ مانا یہ نکلا، اگر گھٹیا مصیبت 99 میں سے غم دور ہو جاتا ہے تو 98 تو غم سے بڑی مصیبت اللہ کام دیتے ہیں نا. تو پھر دعا کرو، اللہ سے توفیق مانگو، اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق عطا کرے. دوسرا ذکر جس کے بارے میں آج ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، استغفر اللہ، یا یہ کلمہ کہہ دو، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو بھی کلمہ کہہ دو جو استغفار پہ مبنی ہے اور اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے نکلا ہے، کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، توبا لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. وہ توبہ جس جو درخت ہے جنت میں، جس کے نیچے سال سال تک اگر گھوڑا دوڑ لگانے والا دوڑ پر رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. سال مندیت کا مل جائے گی کس کو؟ قیامت کے دن جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار ہوگا. اور جو بندہ دنیا میں چاہتا ہے نا، آج سے امتحان دینے کو ہم کہتے ہیں رزلٹ کارڈ ہاتھ میں آئے تو انسان اتنا خوش ہو جاتا ہے، فرسٹ ڈویژن آئی ہے باجی، اے گریڈ آیا ہے. اگر قیامت کو چاہتے ہو تمہارا نام اعمال تمہارے ہاتھ میں آئے اور تمہیں خوش کر دے، من احب ان تسر صحیفته فلیکثر فیها من الاستغفار، جو بندہ یہ چاہت کرتا ہے کہ قیامت کو رزلٹ کارڈ سے خوش کر دے تو کثرت سے استغفار کیا کرو، اللہ تمہیں خوش کر دے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کوئی ایسی صبح نہیں گزری جب بھی صبح ہوتی، میں اصبحت غداۃ قط الا استغفرت اللہ تعالی فیها 100 مرہ. وہ ہستی جو پوری کائنات سے افضل ہے، جس کا کوئی بھی گناہ نہیں، جو انبیاء کا بھی سرتاج ہے، فرماتے ہیں جب بھی اٹھا ہوں میں نے ہر روز صبح کے وقت 100 مرتبہ استغفار کیا ہے. اگر وہ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو ہمیں کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ ہم تو گناہوں کے مخزن ہیں نا، خزانے بنے ہوئے ہیں گناہوں. اللہ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بات آپ جانتے ہیں، میدان جہاد سے بھاگ کر آنا کتنا بڑا گناہ ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، جو وہاں سے بھاگ کے آ جاتا ہے، فقد باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم. دشمن ہے، میدان جہاد سے بھاگ جاتا ہے مومن، اللہ کا غضب لے کے بھاگا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. لیکن فرمایا، من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3. توجہ کیجئے، 3 مرتبہ جو یہ کلمہ سچے دل سے کہہ دے، کون سا کلمہ؟ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت له ذنوبه وان كان فارا من الزحف. وہ چند سے بھی بھاگا ہو تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کلمات کے علاوہ سید استغفار کیا ہے؟ اگر آپ یہ کلمہ کہہ دیں اللہ ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی وابوء لك بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. یہ کلمات جو بندہ کہہ دے من قالها من النهار موقنا بها, جو صبح کہتا ہے اور دل کے یقین کے ساتھ کہتا ہے فمات من یومه قبل ان یمسی, اور شام ہونے سے پہلے مر جاتا ہے فهو من اہل الجنہ, اس کو خوشخبری سنا دے یہ جنتی ہے. ومن قالها من الليل وهو موقن بها, اور جو بندہ یہ کہتا ہے رات کو اور دل کے یقین کے ساتھ کہتا ہے فمات قبل ان یصبح فهو من اہل الجنہ, اور رات اس کا موت آ جاتی ہے خوشخبری سنا دے یہ بھی جنتی ہے. اللہ ہم سب کو اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معمولات زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا ذکر لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کے اندر اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو, میری اولاد میرا مال میرے محلات اس کی حفاظت ہو جائے, کیا علاج ہے کیا طریقہ ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ ضرور پڑھو. اس میں اللہ کی قوت حاصل ہو جاتی ہے, شیطانی قوت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ قوت پیدا کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. جب تم کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہو تو دو الفاظ ضرور کہاں کرو مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, وہ چیز نظر بد سے بچ جاتی ہے. اور یہ بات یقین کر لو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا العین حق, نظر بد حق ہے, بلکہ فرمایا لو کان شیء سابق القدر لسبقه العین, اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی سب تک لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی. فرمایا اکثر ما یدخل القبر, اکثر موت اور اونٹوں کو موت آتی ہے تو نظر بد سے آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسے لکھا ہے. اس لیے حفاظت کرنے کے لیے اپنی اولاد کی اور اپنی نعمتوں کی ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ یہ ضرور کہنا چاہیے. جب بھی اچھی چیز لگے تو یہ نہیں کہنا چاہیے او کتنی بڑی چیز, جب بھی آئے تو کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ اللہ کی قوت سے ہی سامنے آئی ہے, اللہ اس کی حفاظت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زندگی گزارتے وقت مصیبتوں سے حفاظت چاہتے ہو تو کیا کرو فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ, جب تم میں سے کوئی مصیبت سامنے نظر آ رہی ہے فَلْيَقُلْ, تو شخص یہ کہہ لینا چاہیے اللہم لا يأتي بالحسنة إلا أنت ولا يرضى السيئة إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك, اللہ اچھائیاں آتی ہے تو تیری رحمت سے, برائیاں سے دور کر سکتا ہے تو تو ہی کر سکتا ہے, اللہ میں تیری قوت کا طالب ہوں. یہ دعا پڑھ لینے سے انسان کو آنے والی مصیبت اللہ ٹال دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہدایت کا طالب ہے, جو چاہتا ہے کہ اللہ کافی ہو جائے, جو چاہتا ہے شیطان سے محفوظ کر دیا جائے, اس کو کیا کہنا چاہیے اذا خرج الرجل من بيته, جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے فقال, اور یہ کہہ دیتا ہے اللهم توكلت على الله, اور دوسری روایت میں آتا ہے بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله, یہ کلمات کہہ دیتا ہے فيقال له, تو اس بندے کو کہہ دیا جاتا ہے حسبك, اللہ کے لیے کافی ہو گیا ہے, فقد هديت وكفيت ورقيت, تم ہدایت یافتہ ہو گئے ہو, تمہیں اللہ ہی کافی ہو گیا ہے, شیطان سے تمہیں بچا لیا گیا ہے, فيتنفع عنه الشيطان, شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے, فيقول له شيطان آخر, دوسرا شیطان آپ سے کچھ کہتا ہے کیا کر رہے ہو یہاں, كيف لك برجل قد هديت وكفيت ورقيت, اب اس کے ساتھ کیوں لگے ہوئے ہو, یہ تو ہدایت یافتہ ہو گیا ہے, اس کا تو اللہ کافی ہو گیا ہے, اس کو تو بچا لیا گیا ہے تیرے شکنجے سے, اب کیا کرو گے, اس کو کیسے ورگلاؤ گے, شیطان بھی مان جاتا ہے کہ اس پہ میں اپنا بار نہیں چلا سکتا, یہ جو کلمات کہہ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کتنے ہی دنیا میں قیدی ہے, مسلمان کتنے قید میں ہیں اور کتنے کے پیارے جیلوں میں بند ہیں, کوئی جائز ہے کوئی ناجائز ہے, اگر آزادی چاہتے ہیں دنیا کی قید سے, اگر آزادی چاہتے ہو غموم و غموم سے, اس کلمے کو لازم پکڑ لو. عوف بن مالک اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان ابنی اعتبہ العدو وجدعت امہ بنا تعمرنی, میرے بیٹے کو دشمنوں نے پکڑ لیا ہے, ماں گھر میں رو رہی ہے, کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں امرت ویاہا ان تستکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ, میں تجھے بھی حکم دیتا ہوں, تمہاری بیوی کا بھی حکم دیتا ہوں کہ تم دونوں کا سب سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. جب وہ جا کے اپنی بیوی کو بتاتے ہیں فجعل يقتران منها فتغفل عنه العدو فاستاق غنمهم فجاء بها الى ابي, دونوں نے پڑھنا شروع کر دیا, دشمن جس نے ان کو قید کیا ہوا تھا وہ غفلت کا شکار ہوا, یہ وہاں سے نکلے اور ان کے جانوروں کو بھی ساتھ لیا اور اپنے باپ کے پاس خود بخود آ گئے. اللہ نے یہ آیت نازل کر دی, ومن يتق الله يجعل له مخرجا وان كان فيه مقالا عند بعض العلماء, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج استعمال کرو, سانسی آج قید و بند ہے, جس کا اصل میں جکڑے ہوئے مسلمان چھوٹ جائیں, اللہ ان کو آزادی عطا فرمائے. اللہ کی دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی الاحسان والشکر له علی توفیقه وامتنانه, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه, واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه. اما بعد, لا حول ولا قوه الا بالله کے بارے میں ہم اللہ کے رسول کے فرامین بیان کر رہے تھے. پانچویں بات, اگر دنیا کے مصیبتوں سے اور کون سی مصیبت سے, جب بھی آپ نے لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں سنی, من قال لا حول ولا قوه الا بالله كان دواء من 99 داء ايسرها الهم, اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے اللہ ہر کی حفاظت فرمائے, جو ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں 99 بیماریوں کا یہ علاج بن جاتا ہے صرف ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا. ایسرها الهم, اور سب سے چھوٹی بیماری جو دور ہوتی ہے وہ ہے کون سی؟ الہم, غم. مانا یہ نکلا کہ سال میں تو اس سے بڑی بیماریوں کو اللہ دور فرما دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو جنت کا دروازہ چاہتا ہے قیامت کے دن تو اس کو بھی یہی کہنا چاہیے, الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اگر جنت کے دروازے تک پہنچنا چاہتے ہو میں وسیلہ کرتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا کرو, اللہ تمہیں جنت نصیب فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور دنیا والے, دنیا کے باغات میں دل لگانے والوں, دنیا کا حصہ تو نہیں بھولنا چاہیے لیکن آخرت کو اس سے مقدم کرنا چاہیے. اکثر من غراس الجنہ, جنت کے باغات کی توجہ کر لو, فإنه عذب ماؤها, اس کا پانی بڑا ہی میٹھا ہے, طیباً ترابها, اس کی مٹی بڑی ہی پاک ہے, فأكثروا من غراسها, اگر کثرت کے وہاں باغ لگانا چاہتے ہو تو پھر کیا کہہ دیا کرو, لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے اس کا سایہ نصیب ہو جائے, انا ادلک علی کلمۃ من تحت العرش من کنوز الجنہ تقول لا حول ولا قوت الا باللہ فيقول الله اسلم عبدي واستسلم, جو بندہ یہ کہہ دیتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, پہلے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اسلم عبدی, میرے بندے نے تسلیم کر لیا ہے اور اپنا آپ میرے حوالے کر دیا ہے, واستسلم, استسلام کر لیا ہے کہ اللہ کو خالق ہے میں تیری مخلوق ہوں, اور صرف میں خوش نہیں ہوتا بلکہ کیا کرتا ہوں, یہ ایسا کلمہ ہے من تحت العرش من کنوز الجنہ, یہ جنت کے خزانوں کا مالک بنا دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا, جنت کے خزانے چاہتے ہو حازم تو سنو, یا حازم او حازم, اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنہ تکثر لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا کرو, یہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے سے کلمہ تمہیں نصیب فرمایا ہے, اس کو کثرت سے پڑھو اور یہ جنت کے خزانوں کا انسان کو مالک بنا دیتا ہے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حسب سابق, چونکہ آپ میرے لیے بڑے محترم اور مکرم بھائی ہیں, لائق احترام بھائیوں, آپ انکار نہیں کر سکتے جس طرح میرا آپ کے حق ہے آپ کا مجھ پہ حق, لیکن ہم نے چونکہ یہ کیا ہوا ہم نے بات وہ کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کی. ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں, ہمیں غرض ہے کہ دین سے غرض ہے. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں, اگر میں خود چکن کھاتا ہوں تو اپنے بھائیوں کو بھی کھلانا چاہتا ہوں. جب یہ تمہارے اندر اور میرے اندر فت پیدا ہو گئی, یہ تڑپ پیدا ہوگی تو خوش ہو جانا, یہی اللہ کو تڑپ پسند ہے, اور شاید اس تڑپ کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف کر دے. تو میں ایک مرتبہ سے گزارش کرتا ہوں میرے معزز بھائیوں, جو وعدہ ہوتا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ دوسری اذان سے پہلے آیا کریں گے, اور بسا اوقات شک پڑ جاتا ہے کہ کہیں آج جمعرات ہی شاید ہم آ گئے ہیں, جمعہ سمجھ کے چند ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں, شاید ظہر کی نماز پڑھنے آئے ہیں, مسجد خالی ہے. آج کا جمعہ ہو, دنیا میں جہاں بھی جمعہ ہو, یہ بات اپنے بھائیوں کو بتاؤ, مسلمانوں میں عید کا دن ہے. ان هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين, اللہ نے اس کو عید کا دن بنایا ہے, اور عید سے پیچھے رہنے والا کو عقل مند تو میرے خیال نہیں رہتا, اللہ تو اس کے پاس بھی مسئلہ ہو تو رہتا ہے, کبھی کوئی عید سے رہتا ہے پیچھے, بولے بھائی تو رہتا ہے, پکی ناراض ہو گئے بولے میرے تو پیچھے رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید کا دن بنایا, اسے عید کو خوشی سے مناؤ, تمام دکانیں بند کر دو جب اللہ کی آواز آ جائے. تعجب کی بات ہے, حیا علی الصلاہ, حیا علی الفلاح کہتے ہیں نہیں, حیا علی الدکان, حیا علی السوق, آؤ بازار کی طرف, مسجد کے حیا علی الفلاح کامیابی کی طرف آپ کہتے ہیں نہیں, حیا علی الغرفہ, کمرے کی طرف آؤ, ابھی سونا ہے تھوڑی دیر, چلے جائیں گے. جمعہ انہیں ساری زندگی ہوتا رہا, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 7 سالہ زندگی اللہ کی قسم ہم نے پھر کیا کمایا اگر ہمارے اندر یاد سکھا نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ لیٹ آتا ہے, پہلی تو بات یہ ہے ایمانداری سے بتائیے گا, بندے کو کھل کے بات کرنی چاہیے. تو آپ نے بھی یہاں ماشاءاللہ انتظامیہ نے پٹواری رکھا ہوگا, حدیث میں آتا ہے جب ممبر پہ کھڑا ہو جائے خطیب تو ثواب لکھنے والے جو فرشتے ہیں نا, تابۃ الملائکۃ الصحف, وہ رجسٹر بند کر کے بیٹھ کے ذکر سننا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا کوئی پٹواری رکھا ہوگا جو باقی ساتھیوں کا ثواب لکھنے جو لیٹ آئیں, کبھی رکھا ہوگا؟ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں, شاید تو چپکے سے بیٹھے نہ کہ بیٹھے رجسٹر میں لکھتا ہوں, لیکن اتنا کوئی بھی نیک دنیا میں نہیں آیا جو خود کام کر لے جب تک کہا نہ جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اندر لوٹ آتا ہے میں بہت سارے خادم نہ پھر گدنے کلام کے آگے آتا ہے, کینت لہو زہرا, اس کے لیے تو زہر کی نماز ہے. اور ابن ماجہ کی روایت کو بھی جا کے پڑھ لیجئے گا, جب اندر لیٹ آتا ہے اور گدنے کلام کے تو انما یکتی لزہر, تو آیا ہی زہر کی نماز کے لیے ہے. کیا نتیجہ نکلا, کہاں گیا گنے کا ثواب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ جمع متحاولا تبع اللہ علی قلبی, جب اللہ تین دن چھٹی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے, اللہ اس کے دل پہ تھپا اور مور لگا دیتے. اور قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, قیامت کے نہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے مال کام آئے گا جس کے لیے لیٹ ہوئے, نہ اولاد کام آئے گا جس کے لیٹ ہوئے, وہاں سے قلب سلیم کام آئے گا. اللہ میرا اور آپ سب بھائیوں کا قلب سلیم بنا دے. ایک مطلب سے ہم وعدہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے, انسان سے بھول جاتا ہے. کیا خیال ہے جی, وعدہ کرتے ہیں سب بھائی کو ان شاء اللہ ہم دوسرے دان سے پہلے مسجد میں ہوں گے سب ساتھی. کون کون ساتھی وعدہ کرتا ہے جی؟ انشاءاللہ ہم بھی یہ اذان سے پہلے ہی آیا کریں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.